นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของผีเหย้าผีเรือนนะครับมีคุณยายคนหนึ่งแกเป็นคนทางเหนือแกเล่าให้ฟังบอกว่ามีครอบครัวหนึ่งเป็นชาวป่าประกอบด้วยพ่อแม่ลูกพ่อแม่ก็ยังหนุ่มยังสาวส่วนลูกก็ยังเล็กอยู่ครอบครัวนี้ยังชีพโดยการทำไร่ไร่ก็อยู่ไกลบ้านบางวันพ่อแม่ก็พาลูกไปด้วยบางวันก็เอาลูกฝากให้คนข้างบ้านเขาช่วยดูแลให้ครอบครัวนี้ไหว้ผีเรือนไม่ขาดเรียกว่าไหว้ดีพลีถูกอยู่เสมออยู่มาวันหนึ่งสองผัวเมียก็ไปไร่เช่นเคยวันนั้นเกิดฝนใหญ่ลมแรงไม้หักหลักโค่นอื้ออึงสนั่นป่าสองผัวเมียกลับเรือนไม่ได้ก็ค้างอยู่ที่กระท่อมเฝ้าไร่สองผัวเมียเนี่ยเป็นห่วงลูกกลัวจะเป็นอันตรายกลัวฝนใหญ่ลมแรงนี่จะถอนถึงเหย้าเรือนปลิวไปทั้งสองก็ได้แต่ไหว้วอนอ้อนให้ผีเรือนช่วยดูแลลูกกล่าวถึงเจ้าลูกชายอายุราว5-6ขวบเท่านั้นเองวันนั้นน่ะปรากฏว่าฝนใหญ่ลมแรงเนี่ยมันเกิดในป่าแต่ว่าที่หมู่บ้านไม่มีฝนเลยวันนั้นพ่อแม่กลับบ้านไม่ได้เจ้าหนูก็นอนคนเดียวคืนนั้นพวกผีป่าผีหาผีโหงผีร่อนเร่กะเรวราชทั้งหลายมันรู้ว่าพ่อแม่ไม่อยู่เรือนมันก็ยกพวกมาหวังจะกินเด็กน้อยมันสำแดงเดชต่างๆนานาล้วนแต่น่ากลัวขนหัวสยองกล้าวแต่ว่าเจ้าเด็กผู้นั้นกลับหลับปุ๋ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยพอผีพวกนั้นยกทัพมาผีเรือนก็แล่นออกรับผีเรือนแปลงตัวเป็นควายเขาเหล็กเขาทองแดงไล่ขวิดผีป่าหาหวงพวกนั้นจนกระเจิดกระเจิงตอนท้ายของนิทานนะแม่เฒ่าสรุปให้พวกลูกหลานตัวกระเปียกที่นั่งห้อมล้อมอาปากบ่อฟังบอกว่าอันนี้แหละคุณของผีเรือนอย่าประมาทดูแคลนเดินเรือนนี่อย่าลงส้นเท้าตึงตึงมันปฏิบัติไหว้สาแล้วผีเรือนจะคุ้มครองเราผีเรือนเนี่ยแต่ก่อนที่เคยฟังมามันจะเป็นผีเดี่ยวเช่นผีปู่ผีย่าผีลุงอะไรเนี่ยแต่ว่าผีเรือนหรือว่าผีหอผีเรือนในสังคมทางเหนือหรือว่าสังคมล้านนาเนี่ยเป็นผีเป็นกลุ่มไม่ใช่ผีตนใดตนหนึ่งนักวิชาการทางเหนือท่านบอกว่ากลุ่มผีเรือนเนี่ยมักประกอบด้วยผีปู่ย่าผีหม้อข้าวเตาไฟแล้วก็ผีหัวกระไดเป็นต้นผีเรือนที่มีบทบาทมากก็คือผีปู่ย่าผีหม้อข้าวเตาไฟกับผีหัวกระไดไม่ค่อยมีบทบาทอะไรมากนักท่านผู้รู้ท่านบอกว่าผีหม้อข้าวเตาไฟเนี่ยจะดูแลรักษาเฉพาะหม้อข้าวเตาไฟส่วนผีหัวกระไดก็จะดูแลรักษาบริเวณบันไดคำว่าหม้อข้าวเตาไฟเนี่ยก็หมายรวมไปถึงวัสดุข้าวของต่างๆอันเป็นเครื่องใช้ไม้สอยที่มีอยู่ในครัวไฟรวมไปถึงข้าวสุกข้าวสารหมูเนื้อปลาน้ำอ้อยน้ำตาลถั่วงาสารพัดของกินที่มีอยู่ในครัวในส่วนของผีหม้อข้าวเตาไฟนี้บางท้องที่ก็ยังจำแนกแยกย่อยออกไปเป็นผีก้อนเศร้าอีกต่างหากก้อนเศร้าก็คือก้อนดินหรือว่าก้อนหินที่เขาเอามารองหม้อสำหรับเวลาหุงข้าวก็เคยเห็นมีผู้เฒ่าผู้แกเอาคำข้าวกับชิ้นปลาอาหารวางบนก้อนเศร้าในวันพญาวันในช่วงปีใหม่เมืองการบูชาก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมายเพียงแต่บิคำข้าวเป็น3คำตามจำนวนเศร้าแล้วก็เอากับข้าวชิ้นหนึ่งวางบนก้อนข้าวเสร็จแล้วก็เอาทั้ง2อย่างเนี่ยไปวางบนก้อนเศร้าก็เสร็จแล้วก็อาจจะมีการกล่าวร่ำบำบวงอะไรด้วยก็ไม่ทราบส่วนผีหัวกระไดดูแลรักษาบริเวณบันไดตรงส่วนนี้ของบ้านเรือนมักจะเป็นที่มินเมอาจจะเกิดอุบัติเหตุตกกระไดขาหักได้ง่ายและอีกอย่างหนึ่งก็คือหากมีโจรร้ายชายลักจะจู่โจมขึ้นมาส่วนที่คนร้ายจะสัมผัสเรือนเป็นอันดับแรกก็คือบันไดเขาสร้างผีหัวกระไดขึ้นมาก็คงจะเพื่อขอความคุ้มครองป้องกันเกี่ยวกับโจรร้ายชายลักอย่างที่ว่านี้ด้วยคือขอให้คนบนเรือนอย่าตกบันไดและขอให้คนร้ายพ่ายแพ้ต่ออำนาจของผีหัวกระไดให้มันตกไปแข้งหักขาหักจะให้มันทันได้เข้าเรือนจากผีเรือนก็มาถึงผีย่าหม้อนึ่งครับ ผีย่าหม้อนึ่งนี่จัดเป็นผีฝ่ายดีบางท้องถิ่นก็เรียกผีหม้อนึ่งบางถิ่นก็เรียกปู่ย่าหม้อนึ่งเชื่อกันว่าผีย่าหม้อนึ่งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของผีปู่ย่าแต่ว่าผีปู่ย่าไม่มาอยู่ประจำที่หม้อนึ่งแต่จะมาลงสิงหม้อนึ่งไหข้าวเป็นครั้งเป็นคราวเมื่อลูกหลานเชิญลงแต่บางคนก็บอกเป็นผีต่างหากอยู่ประจำที่หม้อนึ่งไหข้าวเป็นผีตนหนึ่งในกลุ่มผีเรือนนะผีย่าหม้อนึ่งนี่บางท้องถิ่นก็เรียกผีปู่ดำย่าดำเชื่อว่ามีอำนาจการปกปักรักษาแต่ว่าบางท้องที่ก็บอกว่าผีชนิดเนี้ยชอบรบกวนเด็กอ่อนทำให้ร้องไห้อยู่เยร้องไม่เป็นเวลาร้องกลางคืนดึกดื่นทำให้ไม่ได้หลับได้นอนแต่บ้างก็ว่าไม่ใช่ผีหม้อย่านึ่งหรือว่าผีปู่ดำมารบกวนแต่เป็นผีอื่นต่างหากที่มารบกวนเขาบอกว่าถ้าหากว่าเกิดอาการอย่างนี้พ่อแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวจะไปขอคารวะหรือว่าไปขอความอนุเคราะห์ปัดเป่าจากผีย่าหม้อนึ่งหรือว่าผีปู่ดำย่าดำโดยเอาหม้อนึ่งขึ้นตั้งบนก้อนเศร้าเอาไหข้าวขึ้นซ้อนแล้วเอาหมากคำพลูคำหรือว่าข้าวปั้นกล้วยหน่วยหนึ่งไปวางต่อหน้าแล้วก็กล่าวร่ำคำวอนด้วยถ้อยคำอันไพเราะนะแล้วก็จะเอามินหม้อที่ก้นหม้อนึ่งมาป้ายที่หน้าผากเด็กหากเด็กยังไม่หยุดร้องก็ต้องหาเหตุกันต่อไปหาไปหามาเด็กมันก็เพลียหลับไปเองอะบางท้องถิ่นที่เชื่อผีย่าหม้อนึ่งสูงเวลาลูกหลานจะไปไหนไกลๆไปต่างที่ต่างแดนไปตกศึกตกเสือญาติผู้ใหญ่ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงนะก็จะต้องไปขอความคุ้มครองจากผีย่าหม้อนึ่งทำเหมือนที่ไปขอให้คุ้มครองเด็กน้อยนั่นแหละแต่อาจจะเปลี่ยนคำวอนเล็กน้อยตามความเป็นจริงเสร็จแล้วก็จะเอามินหม้อเนี่ยมาป้ายที่หน้าผากลูกหลานคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของผีหม้อนึ่งคือสามารถให้คำทำนายทายทักได้หากลูกหลานเดือดร้อนเรื่องอะไรเช่นของหายคนหายควายหายลูกหลานป่วยไข้ไม่ทราบสาเหตุก็อาจจะอัญเชิญผีปู่ย่าลงสิงที่หม้อนึ่งในไหข้าวเนี่ยเพื่อจะให้คำทำนายหรือว่าชี้แนะปฏิบัติเช่นให้ไปเลี้ยงผีที่นั่นที่นี่หรือให้ไปตามหาตามทิศนั้นทิศนี้เป็นต้นนะครับความเชื่อของคนในแต่ละหมู่บ้านจะเหมือนกันหรือว่าแตกต่างนั้นขึ้นอยู่กับความศรัทธาศรัทธาเรื่องราวนั้นมาตั้งแต่บรรพบุรุษคนในหมู่บ้านหนึ่งตำบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายมีความเชื่อถือแล้วก็นับถือผีย่าหม้อนึ่งว่าเป็นผีที่มีคุณมีหน้าที่แนะนำและช่วยแก้ไขเมื่อมีปัญหาคนที่ไปขอความช่วยเหลือจากผีย่าหม้อนึ่งจะต้องเตรียมสิ่งของเช่นดอกไม้จำนวน4ดอกหมาก4คำพลู4ใบเทียนเหลือง4คู่ข้าวสาร1ลิตรเงินค่าขันจนกระทั่งตั้งแต่สลึงจนถึง50บาทเสื้อผ้าของผู้ที่มีความเดือดร้อน1ผืนเมื่อก่อนนี้ผีย่าหม้อนึ่งที่คนในหมู่บ้านนับถือนั้นจะอยู่ที่บ้านของนางเส้นนามสกุลโนราชอายุ90ปีเมื่อผู้เดือดร้อนหรือว่าญาติเตรียมสิ่งของพร้อมเงินค่าขันมาตั้งที่บ้านนางเส้นนางเส้นก็จะวางลงในกระด้งที่เตรียมไว้แล้วก็จะทำพิธีเชิญผีย่าหม้อนึ่งที่เตาไฟในครัวโดยใช้ไหข้าวที่มีไม้ไผ่มัดติดทำเป็นแขนแล้วก็สวมเสื้อแขนยาวให้เมื่อผีย่าหม้อนึ่งพร้อมที่จะลงมาดูแลผู้ที่เดือดร้อนญาติก็จะช่วยกันกับนางเส้นจับไหข้าวไว้จากนั้นไหข้าวก็จะกระดกขึ้นลงตลอดเวลาคนทั้งสองจะต้องจับให้มั่นผีย่าหม้อหนึ่งจะตรวจข้าวของในกระด้งว่าครบหรือเปล่าเมื่อครบแล้วก็ถามปัญหาต่างๆได้ทันทีคำตอบใดที่ผีย่าหม้อหนึ่งบอกว่าใช่ไหข้าวก็จะกระดกขึ้นแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะสะบัดแขนเหมือนสั่นหัวปฏิเสธเมื่อถามปัญหาจนพอใจแล้วผีย่าหม้อหนึ่งก็จะออกโดยที่ไหข้าวจะไม่กระดกอีกเลยการเลี้ยงผีย่าหม้อหนึ่งในบ้านนางเส้นโนราชได้รับการยอมรับนับถือจากคนหลายตำบลหลายอำเภอที่เดินทางมาถามปัญหาเรื่องราวที่ทำให้เดือดร้อนนะจากผีหม้อนึ่งมาถึงผีปู่ย่าครับผีปู่ย่าคือผีบรรพบุรุษของเราเองเป็นผีฝ่ายดีเชื่อกันว่าผีปู่ย่าจะคอยปกปักรักษาเราอยู่ตลอดแต่ก็มีข้อแม้ว่าเราต้องเป็นคนดีด้วยนะอย่าไปทำอะไรนอกลู่นอกรอยอย่าเป็นคนร้ายคนลักไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นหากเราเป็นคนนอกกรอบคือไม่ประพฤติปฏิบัติตามประเพณีที่คนส่วนมากเขายึดถื ทีนี้ผีปู่ย่าก็จะเพิกเฉยเราละไม่คุ้มครองดูแลเราแล้วหนักยิ่งไปกว่านั้นจะลงโทษเอาด้วยผีปู่ย่ามักจะนับสายตามบรรพบุรุษทางแม่ไม่นับทางพ่อทั้งนี้ก็เป็นเพราะแต่ก่อนแต่เดิมในชาวล้านนาเขาแต่งงานแบบเอาเขยเข้าบ้านคือผู้ชายไปอยู่บ้านผู้หญิงนะเขาเรียกกันว่าไปเอาผีทางหน้าหมายความว่าผู้ชายออกจากครอบครัวเดิมเข้าไปสู่ครอบครัวใหม่ผีเดิมของผู้ชายก็ละทิ้งไว้ในครอบครัวเดิมไม่เข้าไปสู่อำนาจของผีใหม่คือผีฝ่ายภรรยาแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อออกจากผีเดิมไปเอาผีใหม่แล้วจะตัดขาดจากผีเดิมโดยสิ้นเชิงไม่ใช่อย่างนั้นสมมติว่าเราไปเป็นเขยเรือนอื่นเรายอมรับอำนาจของผีเรือนอื่นคือผีฝ่ายภรรยากิจกรรมพิธีกรรมต่างๆเมียเราก็ต้องเป็นคนทำหรือแม่เมียเป็นผู้ทำเรามีส่วนร่วมในฐานะผู้มาอาศัยในเรือนนี้เท่านั้นผีเดิมของเราที่ยังอยู่กับพ่อแม่เราจะเอามาประกอบกิจพิธีกรรมที่บ้านเรือนของเมียไม่ได้เด็ดขาดแต่เราไหว้ของเราเองได้อธิษฐานเอาเองได้ขอความคุ้มครองปกป้องจากบรรพบุรุษสายของเราได้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดก็ดีซะอีกเพราะมีผีปู่ย่าสองสายคอยดูแลคือสายแม่ด้วยสายแม่ยายด้วยหากเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสเรื่องรุนแรงเช่นป่วยหนักหรือว่าถูกเคราะห์เพศภัยลามมาถึงตัวเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอำนาจผีปู่ย่าของเราเป็นการเฉพาะก็กลับไปประกอบพิธีกรรมเองที่บ้านพ่อแม่แต่ส่วนมากเราไม่ต้องเดินทางไปเองหรอกพ่อแม่เรารู้ว่าเรื่องราวมันรุนแรงเกินผีปู่ย่าฝ่ายเมียจะดูแลแก้ไขได้พ่อแม่เขาจะมารับเราไปประกอบพิธีกรรมเองนะทำไมผีปู่ย่าจึงนับถือกันในทางสายแม่ก็เพราะว่าแม่เนี่ยเป็นผู้อยู่กับเรือนแต่พ่อเป็นผู้มาจากเรือนอื่นแม่เป็นผู้สืบทอดพิธีกรรมมาจากยายส่วนพ่อเนี่ยไม่ได้สืบทอดนะทีนี้ถ้าถามว่าแล้วผู้ชายไม่มีบทบาทอะไรเลยเหรอฝ่ายลูกเขยเนี่ยอันนี้การแต่งงานในล้านนาเป็นการแต่งแบบเอาลูกเขยเข้าบ้านเอาผู้ชายเข้าบ้านถามว่าเอาทำไมต้องเอาเขยเข้าบ้านก็ตอบมาตรงๆเลยเอาไปใช้แรงงานนั่นแหละเขยเข้าไปจะไปแต่ตัวเรียกกันเป็นสำนวนมาแต่เดิมว่ามีแต่ห่อผ้ากับดาบเท่านั้นแหละที่มาอยู่กินบนเรือนพ่อตาไม่ได้เอาสินสอดทองมั่นอะไรมาด้วยเลยเงินคำกำแก้วอะไรก็ไม่เอาไปทิ้งไว้ที่บ้านเดิมคือบ้านพ่อบ้านแม่ทั้งหมดไปแต่ตัวกับแรงงานแล้วก็สติปัญญาเท่านั้นทำไมต้องไปมือเปล่าล่ะอ้าวก็เพราะว่าการอยู่ครองร่วมกันของผัวใหม่เมียใหม่นี่ยังไม่แน่นอนอาจจะเกิดระหองระแหงกันทะเลาะเบาแว้งกันอาจจะอยู่ด้วยกันไม่ยืดอาจจะหย่าร้างกันได้ในกรณีอย่างนี้ผู้ชายก็เพียงฉวยผ้าคล้องไหล่ฉวยดาบติดมือแล้วลงจากเรือนพ่อตากลับมาบ้านพ่อตัวแค่นี้ก็ถือว่าหย่ากันแล้วนะไม่ต้องเอาสมบัติพัสติสถานอะไรมาไม่ต้องกังวลเรื่องสินสอดทองมั่นเพราะไม่มีมาอยู่แล้วในบรรดาผีทั้งหลายของล้านนาผีปู่ย่าเป็นผีที่ทรงอิทธิพลที่สุดมีส่วนกำหนดข้อควรประพฤติปฏิบัติของคนล้านนามากกว่าผีอื่นๆว่าโดยศักดิ์ศรีผีปู่ย่าอาจจะดูต่ำต้อยกว่าผีเจ้านายหรือว่าผีเสื้อบ้านผีเสื้อเมืองแต่ว่าผีที่ดูมันจะสูงศักดิ์กว่าเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อจิตใจน้อยกว่าผีปู่ย่ายกตัวอย่างเช่นการแตะเนื้อต้องตัวกันหรือว่าลักลอบได้เสียกันของหนุ่มสาวที่เรียกกันว่าผิดผีคำว่าผีตรงนี้ก็น่าจะจำเพาะไปที่ผีปู่ย่ามากกว่าจะเป็นผีหอผีเรือนผีเสื้อบ้านผีเสื้อเมืองนักวิชาการบางท่านก็จัดให้ผีปู่ย่าเป็นผีชนิดหนึ่งในกลุ่มผีหอผีเรือนซึ่งได้แก่ผีก้อนเศร้าผีเตาไฟผีหม้อนึ่งผีหัวบันไดแต่ว่าในความคิดจิตใจของชาวบ้านทั่วไปจะทำอะไรก็มักจะนึกถึงผีปู่ย่าก่อนผีหอผีเรือนบางท้องถิ่นยังมีคำอธิบายด้วยซ้ำว่าหอผีเรือนจะรักษาเฉพาะภายในเขตบ้านเรือนแต่ว่าผีปู่ย่าจะติดตามเราไปทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะไปไหนจะพ้นเขตบ้านเขตเรือนไปไกลเท่าไหร่ผีปู่ย่าก็ยังติดตามเราไปได้แต่ผีเรือนไปไม่ได้ไม่อาจจะละทิ้งเย่าเรือนไปได้นะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรที่ไหนทั้งที่ลับที่แจ้งเราจะอยู่ในสายตาของผีปู่ย่าเสมอ ภายในห้องนอนซึ่งเป็นที่สถิตของผีปู่ย่าจะเป็นพื้นที่หวงห้ามหรือว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านผู้ชายนอกครัวเรือนห้ามเข้าเด็ดขาดแม้แต่เขยที่อยู่ร่วมเรือนก็จะเข้าไปในห้องนี้ไม่ได้เว้นแต่หญิงเจ้าเรือนจะอนุญาตเท่านั้นหากเกิดการละเมิดก็มักจะเกิดภาวะไม่ปกติสุขขึ้นในครอบครัวเช่นหญิงเจ้าเรือนนี่อาจจะปวดหัวอยู่ตลอดเป็นไข้ไม่สบายรักษาไม่หายหรือว่าลูกหลานคนหนึ่งคนใดอาจจะเป็นนั่นเป็นนี่หากเกิดภาวะเช่นนี้ขึ้นจะเชื่อกันว่าผีปู่ย่าลงโทษจะเกิดการสอบสวนทวนความว่าใครทำอะไรเมื่อรู้แล้วก็จะทำพิธีสูมาคารวะผีปู่ย่าอาจจะมีเพียงน้ำขมิ้นส้มปล่อยข้าวปั้นกล้วยหน่วยคือข้าวปั้นหนึ่งปั้นนะกล้วยหนึ่งผลหรืออาจจะต้องใช้เหล้าไหไก่คู่ก็แล้วแต่ความผิดนั้นจะหนักหรือเบาหากว่ามีแขกมาพักในเรือนเนี่ยเจ้าหญิงเจ้าเรือนจะต้องบอกกล่าวผีปู่ย่าว่าผีปู่ย่าเอ้ยวันนี้มีลูกหลานต่านเต้าเข้ามาพักยังเรือนขอผีปู่เจ้าย่าเจ้ารับรู้นะอย่าได้ถือเป็นโทษเป็นตราขอจงปกปักรักษาให้เขากินอิ่มนอนหลับเนอะหากหญิงเจ้าเรือนลืมบอกก็มักจะเกิดเจ็บเกล้าเมาหัวหรือว่าเป็นนั่นเป็นนี่แกหญิงเจ้าเรือนสืบถามคนเฒ่าคนแก่ได้ความว่าแต่ก่อนนั้นการไหว้ผีปู่ย่าเนี่ยจะไหว้กันทุกเดือนดับเดือนเพ็ญผู้ทําพิธีก็คือหญิงเจ้าเรือนนั่นแหละแต่ว่าตอนหลังเนี่ยไม่ค่อยมีใครไหว้กันตามเวลาดั้งเดิมที่เคยเห็นก็มีการไหว้ผีปู่ย่าในวันพญาวันหรือว่าวันเถลิงศกแบบภาคกลางจะทําพิธีหลังจากไปวัดมาแล้วก็จะมีน้ําขมิ้นส้มปล่อยข้าวตอกดอกไม้เสื้อใหม่สำหรับผีปู่ย่าเพศหญิงผ้าตองหรือผ้าขม้าใหม่สำหรับผีปู่ย่าที่เป็นชายแล้วก็มีขันข้าวหรือว่าอาหารสำหรับหนึ่งมีเหล้าจอกหนึ่งจะไม่มีคำไหว้สำเร็จรูปแบบเราต้องไหว้พระต้องอ่านนโมตัสสะหรืออรหังสัมมาเนี่ยแต่จะเป็นการกล่าวถ้อยคำเป็นภาษาพื้นเมืองขอความสวัสดีมีชัยขอการปกปักรักษาพอไหว้เสร็จก็จุดธูปรอหักธูปมอดก็ปรงขันคือยกสำรับกับข้าวเอามากินได้สอบถามเรื่องผีปู่ย่าตายายของตระกูลคุณยายสงวนคุณยายก็เล่าว่าผีปู่ย่าเป็นผีประจำตระกูลทั้งตัวสืบทอดมาทางฝ่ายหญิงเป็นประเพณีของคนภาคเหนือถ้ามีงานเทศกาลก็จะมีการเลี้ยงผีเช่นสงกรานต์ขึ้นบ้านใหม่การกินแขกแต่งงานถ้าตามกำหนดประเพณีก็จะเลี้ยงผีในวันขึ้น9ค่ำเดือน9เหนือโดยนำเครื่องสักการะเช่นหัวหมูไก่ขนมของหวานผลไม้แล้วแต่จะกำหนดกันมาเพื่อจะได้บอกกล่าวผีปู่ย่าของตนให้คุ้มครองลูกหลานทุกคนให้อยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าผีปู่ย่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ามีลูกหลานที่มีอายุครบเกณฑ์คัดเลือกเป็นทหารก็จะมีการนำไม้ซึ่งยาว1วามาวัดให้ดูถ้าไม่อยากให้ลูกหลานเป็นทหารก็ขอให้ผ่านพ้นไปก็ขอให้ไม้สั้นเข้าแต่ถ้าวาไม้ยาวออกไปเกิน1วาก็แสดงว่าลูกหลานบ้านนั้นต้องได้เป็นทหารแล้วก็ถ้ามีการสัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผีปู่ย่าว่าถ้าลูกหลานไม่ได้เป็นทหารก็จะต้องมีการเลี้ยงผีปู่ย่าตามที่ได้ให้สัญญาไว้ว่าจะเลี้ยงหัวหมูหรือไก่นะโดยไม่มีเล่าผีปู่ย่าเป็นผีที่รักษาบ้านเรือนตามธรรมเนียมของคนพื้นเมืองถ้ามีลูกหลานสืบสายกันมาเป็น10ครอบครัวพอถึงเวลาก็จะชุมนุมกันเพื่อเลี้ยงผีปู่ย่าในวันขึ้น9ค่ำเดือน9เหนือประเพณีดังกล่าวก็ยังสืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันวันนี้ครับขึ้นชื่อว่าผีเนี่ยที่ไหนก็น่ากลัวทั้งนั้นแหละใครๆก็กลัวแต่ก็มีอยู่ที่หนึ่งท่านผู้ฟังเชื่อไหมว่าผีที่นั่นน่ะคนรักนะครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินวัดเทวราชกุญชรไหมครับอยู่กรุงเทพนี่แหละศพผีที่วัดเทวราชกุญชรซึ่งชาวเทเวศและชุมชนใกล้ๆต่างเล่าลือกันว่าให้โชคให้ลาภฉมังนักตามหลักฐานที่พบนี่ศพนี่เป็นร่างของแม่พวงนามสกุลบุญคงศพผีที่ไม่เน่าเปื่อยไปตามธรรมชาติอย่างศพทั่วไปอย่างที่บางท่านก็เรียกว่าเป็นร่างอมตะไม่เน่าเปื่อยมีสภาพมาให้เห็นมาตราบเท่าทุกวันนี้แรกเริ่มเดิมทีนะแม่พวงบุญคงเนี่ยเป็นคนพื้นเพมาจากอีสานแผ่นดินที่ราบสูง